Nie płacisz! 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do Sejmu trafiła petycja z postulatami rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Oczekiwanie na diagnozę nawet koło roku. Jak zauważyć problemy i potrzeby najmłodszych? Dzieci chcą mówić, tylko my często nie chcemy ich słyszeć. Specjaliści rozmawiali w Grudziądzu. Smogowe płuca stanęły w jeleniogórskich cieplicach, sprawdzają powietrze. Okna nie idzie otworzyć, nie idzie wyjść. A rodzice dzieci w spektrum autyzmu domagają się większego wsparcia ze strony państwa. Złożyli w Sejmie petycję, którą podpisało ponad 50 tysięcy osób. Dagmara Kędzior. Rodzicom zależy m.in. na wzroście liczby asystentów, podwyżkach dla specjalistów i wprowadzeniu urlopu wytchnieniowego. Chcą też, by został skrócony czas oczekiwania na diagnozę. Mówił o tym Piotr Wróbel, ojciec dziecka w spektrum autyzmu. Oczekiwanie na diagnozę nawet koło roku, jeśli chcemy tak publicznie to zrobić. I chcemy ten okres po prostu skrócić, bo ten czas można poświęcić już na terapię. Rodzice dzieci w spektrum autyzmu czują się pozostawieni sami sobie i obawiają się o ich przyszłość. Nie wiem, ponieważ mąż już nie żyje. Co będzie z moim dzieckiem po mojej śmierci? Ono nie będzie miało opieki. Jest niesamodzielny, 24 na dobę potrzebuje wsparcia. Żadna rehabilitacja już go nie obowiązuje jako taka, tylko za wszystko trzeba płacić. Co się stanie, gdy nas zabraknie? Autorzy petycji liczą na pilną reakcję rządu i parlamentu w swojej sprawie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. 100 dni temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Pierwsze miesiące kadencji to czas sporów z premierem, mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zwracają z kolei uwagę, że to czas realizacji obietnic wyborczych. Sylwia Białek. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że w ciągu 100 dni prezydent Karol Nawrocki złożył projekty ustaw dotyczące m.in. zwolnienia z podatku dochodowego rodziny z dwójką i większą liczbą dzieci, czy budowy CPK w kształcie proponowanym przez Zjednoczoną Prawicę. To są wszystko projekty, które są w interesie obywateli, więc rząd, który chciałby coś dobrego dla Polaków zrobić, powinien siąść nad tymi projektami. W pierwszych tygodniach urzędowania Karola Nawrockiego trudno jednak mówić o jakimkolwiek dialogu na linii rząd-prezydent. Premier Donald Tusk zwrócił uwagę, że te 100 dni to czas wetowania ustaw i sporów. Wetowanie jako metoda działania. Do tego doszły już te spektakularne akcje typu brak nominacji oficerskich dla tych, którzy chcieli oddać swoje życie służbie, ojczyźnie. Karol Nawrocki do tej pory zawetował 13 ustaw. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niewidzialne dzieci, o relacjach, komunikacji i przemocy. O tym specjaliści rozmawiali w Grudziądzu. Forum naukowe ma odpowiedzieć na pytanie, jak zauważyć problemy i potrzeby najmłodszych. Dzieci niewidzialne charakteryzują się tym, że nie widzą ich dorośli. Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Dzieci chcą mówić, tylko my często nie chcemy ich słyszeć. Dzieje się coś niepokojącego, że potrzebują wsparcia i pomocy, ale są niewidzialne, dlatego że my nie chcemy zareagować na sygnały, które nam po prostu dają dzieci. A często te sygnały są bardzo, bardzo wyraźne. My jako dorośli posiadamy takie supermoce, czyli supermoce zmieniania dziecięcego życia na lepsze. Niestety często nie chcemy z tych mocy, z tych naszych zasobów, z tych naszych umiejętności skorzystać, a powinniśmy, bo każde dziecko, którego życie się zmieni, na to życie pełne radości i takiego zrozumienia, to jest coś najpiękniejszego, co możemy zrobić. Maria Janowska, prezes Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie Chomini. To dorośli są odpowiedzialni i to dorośli muszą bezwzględnie dzieci zobaczyć. I mi kiedyś takie dziecko powiedziało, samotność jest wtedy, kiedy nikt mnie nie widzi. W Grudziądzu rozmawiali nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, policjanci i pracownicy organizacji zajmujących się opieką nad dziećmi. Mieszkańcy i kuracjusze nie mogą otwierać okien, a polski alarm smogowy sprawdza jakość powietrza w uzdrowisku. Na placu Piastowskim w Cieplicach stanęły smogowe płuca. Mieszkańcy tej części Jeleniej Góry od lat są zbulwersowani jakością powietrza w miejscu, gdzie od roku nie wolno palić paliwem niskiej jakości. Okna nie idzie otworzyć, nie idzie wyjść, bo niestety taki mamy smog. Ludzie mówią właśnie tu, że płacą klimatyczne. Miernik sztucznych płuc już wykazał znaczne przekroczenia normy. Stoją one od tygodnia, a alarm smogowy jeździ po Dolnym Śląsku i całym kraju od lat, mówi Krzysztof Smolnicki. samorządy, które decydują się na pokazywanie problemu, są znacznie bardziej aktywne, jeśli chodzi o kontrolę, jeśli chodzi o wspieranie likwidacji piecy kopciuchów. My to widzimy po prostu po liczbach, to działa. Jelenia Góra od 2016 roku wymieniła ponad 3,5 tysiąca kopciuchów. Klimat. Jakość powietrza w Sulęcie nie jest dostateczna. W Bielsku-Białej, Nysie, Poznaniu i Sulechowie, a także miejscami w centrum i na północnym wschodzie umiarkowana. Poza tym jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w popołudniu po raz trzeci Adam Malecki. I jest wygrana. Polacy pokonali Włochów w eliminacjach Mistrzostw Europy. Reprezentacja ta piłkarska do lat 21 wygrała 2-1 z Włochami i pozostaje niepokonana i pozostaje liderem w grupie. Po 5 kolejkach biało-czerwoni mają komplet zwycięstw. To teraz czekamy, żeby tym sukcesem zainspirowała się reprezentacja seniorska. Polacy zagrają w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Holandią, a selekcjoner Jan Urban liczy na niespodziankę. Piłka nożna jest taką dyscypliną, w której te niespodzianki są możliwe i kibic, czy w klubie, czy w reprezentacji, zawsze wierzy w to, że nawet z nie wiadomo jak mocnym przeciwnikiem można go pokonać. Na dzień dzisiejszy oni mają zdecydowanie większy potencjał, co nie oznacza, że my nie chcemy nawiązać z nimi równorzędnej walki i chcemy im jak najbardziej utrudnić życie. Początek meczu o 20.45. Iga Świątek znowu gra w Polsce. Ku uciesze kibiców tenisa. Numer 2 światowego rankingu występuje w Gorzowie Wielkopolskim w barwach reprezentacji, a mierzy się z Alicji z Nowej Zelandii. Jak na razie Polka nie daje szans rywalce. Wygrała do zera w pierwszym secie, w drugim prowadzi 4-1. We wcześniejszym spotkaniu singlowym Katarzyna Kawa pokonała w dwóch setach do czterech Vivian Young i dała nam prowadzenie. Po zakończeniu meczu Igi wystąpi nasz debel, a Polki walczą o awans do decydującej rundy kwalifikacji przyszłorocznych finałów Billie Jean King Cup. W ATP Finals w Turynie walczą najlepsi tenisiści świata. Pewni gry w półfinałach są Jannik Sinner, który zmierzy się z Australijczykiem De Minorem, oraz Carlos Alcaraz. Hiszpan czeka na rywala, będzie nim wygrany pojedynku, w którym zagrają Niemiec Zwieriew z Kanadyjczykiem Ożerem Aliasimem. Ten mecz od 20.30. To teraz o siatkówce plażowej, bo też w Australii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. Dobry start Michała Bryla i Bartosza Łosiaka, którzy w pierwszym meczu grupowym pokonali chińską parę Wang Du 2-0. W kolejnych spotkaniach czekają ich starcia z parami z Austrii i Niemiec i nie będą to mecze łatwe. To będą na pewno trudne mecze, bo to są już takie drużyny, z którymi grywamy zwyczaj na pucharach świata. Są bardzo wyrównane pary. No cóż, będziemy musieli się na pewno mocno skoncentrować, motywować i walczyć o każdą piłkę. Mówił Michał Bryl. W Adelaidzie gra też nasz kobiecy zespół, jednak Natalia Okła i Urszula Łunio przegrały z Czeszkami. Sobota, jeśli chodzi o pogodę, zapowiada się następująco. W centralnym pasie kraju zachmurzenie na ogół będzie duże, chociaż okresami również możliwe opady. Natomiast na północnych i południowych krańcach możliwe większe przejaśnienia i na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 7 stopni. W centrum do 14 stopni w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Zaczynamy nasze cotygodniowe, subiektywne podsumowanie tygodnia. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się m.in., że Adele zadebiutuje jako aktorka w nowym filmie Toma Forda, że Kanada wyraziła zainteresowanie udziałem w konkursie Eurowizji w ramach zacieśniania relacji z Europą. I dowiedzieliśmy się także, jak brzmi Robin po 7 latach powracająca z nową piosenką Dopamin. I zaczynam od takich lżejszych tematów, bo myślę, że do 19 mnóstwo trudnych też się pojawi w naszej rozmowie. A w studiu witam Martę Malinowską. Dobry wieczór. Redakcja Muzyki Trójki. Anna Kowalczyk, redakcja Słowa. Dobry wieczór. I Michał Nogaś. Dobry wieczór. Trójka. Tak myślę, że możemy powiedzieć. No i bardzo was proszę o to, żebyście teraz po kolei, może od Marty zaczniemy, powiedzieli, z czym przychodzicie i potem będziemy te tematy wybierać. Pewnie nie wszystkie do 19 zmieścimy, bo lista jest bardzo długa. To prawda, lista jest długa. Mam nadzieję, że nie pominę żadnego z moich proponowanych tematów, ale ja muszę przyznać, że przy okazji 11 listopada u mnie wskaźnik polskości załadował się do maksimum, więc wszystkie tematy... Prawie jak na Empire State Building. Dokładnie tak. Ten temat między innymi, no z mojej perspektywy jest tematem, o którym warto wspomnieć i też mam takie poczucie, że jednak jestem nośnikiem tych lżejszych i bardziej pozytywnych zagadnień z tego tygodnia, bo to między innymi wątek sportowy, dzisiaj oczywiście mecz reprezentacji z Holandią. Robert Lewandowski, który nie stawił się na początku zgrupowania, ponieważ skorzystał z zaproszenia i odpalił barwy biało-czerwone na wspomnianym już przez Kasię Empire State of Building, co wzbudziło spore zamieszanie wśród części dziennikarzy, przede wszystkim sportowych. Przechodząc płynnie temat biało-czerwony Kocham Polskę, to jest tytuł płyty Mary z Polski, która również ukazała się 11 listopada. Płyta Kasi Linz, która jest płytą z twórczością Grzegorza Ciechowskiego. Z mojej perspektywy to też jest też coś, bardzo co... polski. Dokładnie. Temat. O nas dużo mówi, to jakie są reakcje na tę płytę. I mój trzeci temat... Młodzieżowe słowo roku. To jest topka to teraz co mi wytłumacz. Roku. Marta, mam nadzieję, że ty mi wytłumaczysz te słowa, bo ja sprawdzałam tę listę i jeżeli jestem pytasz mnie o Six Seven. No właśnie chciałem powiedzieć, że jesteś Six Seven w tych tematach dzisiaj. Wiesz co, Six Seven. Ja wciąż nie wiem, co to znaczy. To teraz dla słabszych, powiedzcie, co to znaczy. So, so. Six Seven. Aha, to jest tak, skali że... do dziesięciu. Nie, takie... No może być, takie ale są. Ale też nie musi. To jest tak, że jeżeli ktoś ci coś powie, na co nie chcesz odpowiedzieć, albo nie wiesz, co odpowiedzieć, możesz po prostu powiedzieć Six Seven. Mam na przykład, że... podoba ci się ta audycja? Six Seven. Mam I my dalej jesteśmy w niej, więc... 10/10, że chciałabym powiedzieć. Że wybraliśmy niechcący faworyta, jeśli chodzi o to głosowanie. No, ale chciałam też dopowiedzieć, że dzisiaj w audycji Nowe w piątek twoją gościnią była Kasia Linz i opowiadałeś o tej płycie. Myślę, że warto zawsze do takich miłych spotkań wracać, więc podkreślam. Kasty trójki kłaniają się państwu. Aniu, u ciebie, Anna Kowalczyk, jaki temat? Jednak myślę, że krzepiące i pozytywne. Pierwszy wydaje się trudny, bo chcę powiedzieć o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który przyznał rację Polce domagającej się odszkodowania od państwa polskiego za to, że nie uszanowano jej prawa do terminacji ciąży, ciąży z wadami letalnymi. Wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wówczas jeszcze nie było prawem. Mhm. Polka pozwała. 15 tydzień to był chyba, prawda? To był 15 tydzień jej ciąży, płód z zespołem Edwardsa. Żadnych szans na to, że ta ciąża zakończy się dobrze. I zabieg, który miał się odbyć i w związku ze zmianami w prawie, które, przypomnijmy, mają już ponad 5 lat, mniej więcej właśnie 5 lat temu wyciągnęły setki tysięcy Polek i Polaków na ulicę, odwołano ten zabieg i Polka musiała, mieszkanka Krakowa, musiała szukać pomocy w Holandii, gdzie ją uzyskała. I powiem też trochę o tym, co się dzieje wokół praw człowieka, kobiet, jak się o tym mówi, w tym praw reprodukcyjnych, prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji. W ogóle w Europie mamy bardzo ciekawą inicjatywę ustawodawczą europejską w tej kwestii oraz raport podsumowujący stan i status prawa do aborcji w różnych krajach Europy, nie tylko Unii Europejskiej. No i powiem, jak Polska wypada na tym tle. Mhm. Ale powiem też o tym, że mamy w Warszawie, w Pałacu w Wilanowie wspaniałą wystawę i absolutnie materiał na co najmniej film, a może i serial kostiumowy, ekscytujący, romantyczny, przygodowy i kryminalny z Sobieskimi w roli głównej i stewardami też. I no i oczywiście chętnie podzielę się i podyskutuję z wami o wrażeniach po obejrzeniu Domu Dobrego Wojtka Smarzowskiego. To była jedna z tych moich propozycji. Premiera filmu nowego Wojtka Smarzowskiego, czyli Domu Dobrego, to jest zeszły tydzień i od tamtej pory już ponad 600 tysięcy widzów zobaczyło ten film w kinach, więc jest to bardzo dobry wynik jak na rok 2025 i to jest drugi wynik, jeśli chodzi o otwarcie i polski film w tym roku. Myślę, że ten film z powodu tego, ile wokół niego również dyskusji się toczy i rozmów, i jak ważne są to dyskusje i rozmowy, zobaczy jeszcze dużo, dużo więcej osób, a my porozmawiamy właśnie o tym, jakie on w nas reakcje wywołał. Michał, ty też masz kilka tematów. Nie wiem, czy powiem o wszystkim, ale o czym chciałbym powiedzieć, teraz się zwierzę, tobie i państwu. Nagroda Bookera została w tym tygodniu przyznana. Druga poza Noblem, najważniejsza nagroda w świecie literackim. bardzo dobry rok dla Węgrów albo ludzi mających korzenie węgierskie. Bookera otrzymał pisarz urodzony w Kanadzie, ale mający ojca Węgra. Książka jeszcze w Polsce jest nie do czytania. Tak, teraz w Wiedniu. I to była jego druga nominacja do Bookera. Już raz był w finale, myślę, o Davidzie Soloju. Druga informacja, która wstrząsnęła mną chyba najmocniej w tym tygodniu, to jest śledztwo, właściwie dochodzenie dziennikarskie na początku, no a teraz zajmują się tym już organy sądowe, prokuratorskie we Włoszech, czyli historia polowania na ludzi w Sarajewie w czasie oblężenia stolicy Bośni i Hercegowiny, ludzkie safari w latach 90. Bogaci Włosi, przynajmniej o nich na razie wiemy. Mówi się, że to było około 100 osób. Być może uda się namierzyć jedną, dwie lub 10. Za ogromne pieniądze latało z Triestu do Belgradu i tam już drogą lądową przewożeni na wzgórza okalające miasto, okupowane, oblężone, po prostu strzelali do ludzi i jak gdyby nigdy nic wracali po weekendzie do domu. No a trzecia rzecz to jest obserwacja przywieziona z Łotwy. Nie wiem, czy będzie o tym czas powiedzieć, jak Łotysze bardzo, w sposób bardzo widoczny wspierają Ukrainę. Trochę w kontraście do tego, co się dzieje w Polsce. Już samo to określenie ludzkie safari jest tak obrzydliwe i nie mam w tym momencie w głowie innego słowa, którego mogłabym użyć, ale nie wiem, czy państwo widzieli, bo można nas też oglądać na kanale YouTube Trójki, czy wy, ale skrzywię się, kiedy to słyszę. Jest to porażająca informacja, ale już film dokumentalny powstał o tym w 2021 roku, prawda? Tak, i to właściwie w tej chwili to jest upór człowieka, który się tym zajmuje, Ezio Gavazzeni, Włoch, to jest pisarz i dziennikarz, ale on nawiązuje do filmu Słoweńca, Milana Zupanica, który w 2023 roku dokładnie opublikował film dokumentalny Sarajewo Safari. Ja bardzo często bywam w Sarajewie, mam tam znajomych. Dzisiaj rozmawiałem z moim kolegą, który jest profesorem na Uniwersytecie w Sarajewie. Nie sądzę, żeby słuchał, ale pozdrawiam cię, Damirze, którego tata był jednym z przywódców takiej oddolnej obrony cywilnej Bośniaków w Sarajewie. Damir, jego siostra i matka przeżyły wojnę w obozie uchodźczym na terenie dzisiejszej Słowenii. No i on, kiedy się z nim skontaktowałem, zapytawszy go o emocje, czy to jest możliwe. On mówi, wiesz, to była taka miejska legenda, ale Jasnej Perów, to jest ta główna ulica, ci spośród państwa, którzy byli, pewnie kojarzą, którą się od lotniska jedzie do starego centrum miasta, wzdłuż bloków, to było to miejsce, gdzie ludzie próbowali przejść przez aleje po wodę, po jedzenie i tam po prostu strzelano do nich ze wzgórz. No i powiedział mi, że tak, o tym się mówiło, bo bardzo wiele osób było rannych także w czasie oblężenia, to znaczy widać było, mówiąc brutalnie, że to niezawodowi snajperzy strzelają. I jak sobie teraz w głowie być to układam... Być może także z takiej broni, która do tych raczej... innego rodzaju polowań służy i chcę tylko powiedzieć, że... Szukanie słów w tej sytuacji jest naprawdę trudne. Że niesamowite jest, ja może jeszcze, jak już zaczęliśmy ten temat, dwa zdania powiem. Po pierwsze, 80-100 tysięcy euro, mniej więcej, gdyby to dzisiaj przeliczyć, trzeba było zapłacić, żeby w tym polowaniu, nie w cudzysłowie, w polowaniu wziąć udział. Za strzelanie do dzieci płaciło się więcej. I ci, którzy prowadzili to dochodzenie i składali donosy, właściwie no, informowali, w tym jedna bogata Włoszka, która jakoś była z tym środowiskiem związana, no to na przykład tam były takie pomysły wspaniałe tych Serbów, którzy pomagali w tym safari, że jak idzie rodzina, to żeby do najmłodszego strzelać, bo wtedy tragedia będzie największa. Albo też strzelać do ratowników, dlatego że jak się strzeli do ratownika, to się inni zbiegną i większa będzie liczba osób, do których można będzie oddać strzały. Mówimy o połowie lat 90. w centrum naszej części świata. To znaczy, to nie jest jakaś fantazja pisarska, tylko coś, na co wreszcie chyba właśnie dzięki uporowi tych ludzi uda się znaleźć dowody. No, muszę powiedzieć, dowody, że... ważne pytanie, czy uda się znaleźć winnych? To są pewnie teraz osoby poszły dziesiątce. Żyją, to dość, tak, to żyją. Dość już zaawansowane wiekowo. I z tego, co czytałam, bo i w polskiej prasie, i w sferze medialnej, i w zagranicznych tytułach pojawiło się dużo artykułów na ten temat, nie tylko pochodzące z Włoch. Tak, no ten włoski trop jest w tej chwili najbardziej odkryty. Ale, ze względu na to, że tam też pojawiło się... Ale podejrzewam, że dowiemy się więcej. No i oczywiście pojawi się pytanie, dlaczego przez ponad 3 dekady ktoś to tuszował, w czyim to było interesie. Zdaje się, że też któraś przedstawicielka bośniackiego rządu, tak, informowała i przy tej okazji samego, tak, tak. I władz Sarajewa alarmowały i próbowały tą sprawę podnosić wielokrotnie. Tak? Zwłaszcza, że w latach 90. zdarzało się, że bośniaccy żołnierze broniący miasta wpadali na tych ludzi, którzy polują, pojmowali ich. Ale jednocześnie ta sprawa nigdy nie ujrzała tak oficjalnie światła dziennego, no bo miasto było okupowane. To jest, przypomnijmy, czas, w którym konwoje na przykład Janiny Ochojskiej jadą pod ostrzałem Serbów do miasta, przywożą pomoc humanitarną. Tadeusz Mazowiecki jest specjalnym wysłannikiem ONZ-u. Jeździ tam, żeby sprawozdawać, podaje się do dymisji, bo nie jest w stanie zatrzymać tragedii obozów koncentracyjnych w Bośni i Hercegowinie. Ludzie giną tam tak, jak ginęli w czasie zagłady w Europie Środkowej i Wschodniej, a w tym czasie bogaci Włosi latają do Belgradu i wożeni samochodami na wzgórza strzelają do ludzi. No to jest jakaś wstrząsająca opowieść o bestialstwie. Myślę, że tylko człowiek potrafi na to wpaść. Pytanie rzeczywiście, jak wielu rodzin z Sarajewa dotknęła. Ja nie jestem bałkanistką, tak jak Michał, ale... Ale i snajperów zginęło 11 tysięcy osób. Ale znam jednego bośniaka z Sarajewa. Pozdrawiam Darko, jeśli nas słucha. I jego mama właśnie zginęła w ten sposób. Nie wprost od kuli snajpera, ale wskutek powikłań i zapalenia płuc, które jej przestrzelono w tym momencie, więc... Ze wszechmiar wstrząsający. I też no właśnie pokazuje chyba tak wielką powszechność tego problemu i doświadczenie, które naprawdę tutaj brzmi jak coś, jakaś wielka aberracja, wielka rzadkość. Tak, ale to, co mówił Michał o tych akcjach, się, także pomocowych, jest. Wymieniając nazwiska od razu nasuwa się taka konkluzja, że to są rzeczywiście, to jest pełne spektrum człowieczeństwa we wszystkich jego wymiarach, bo jednak i jedno, i drugie robi człowiek. Jeszcze Marcin Walter jutro w audycji międzynarodowej o tej sprawie będzie opowiadał. No i jestem przekonana, że będziemy wracać i będziemy się interesować tym, jak będzie rozwijało się to śledztwo i jak będą napływać nowe informacje. Ale tutaj już zamknijmy ten temat. Może sięgnijmy po nasze wrażenia z tego święta narodowego. Wracamy na polskie podwórko, które za nami 11 listopada. Marta, ty mówiłaś o tym wątku amerykańskim, no ale także dzisiaj przed nami, no dla kibiców pewnie również święto, a przynajmniej nadzieja na święto, no bo ten mecz Polska-Holandia i Robert Lewandowski, który na konferencji prasowej zachęca do tego panów, bo jest Movember, żeby się badać. Bardzo trudnym zadaniem jest, powiem szczerze, przejście od tematu, który... Zdaję sobie z tego sprawę. Który został przez was, chyba nawet nikt z nas się nie spodziewał, że aż tak mocno tutaj przedstawiony i opowiedziany, ale nie wiem, czy to jest do końca na miejscu, ale w takich sytuacjach dobrze jest, myśląc sobie, że te problemy, które nas dotyczą, są właśnie takimi problemami i takimi wyzwaniami. I mam wrażenie, że dzisiaj często w różnych rozmowach z różnymi osobami słyszę takie zdanie, kiedy wymieniamy się tym naszym takim polskim narzekaniem i zaraz może powiem, czemu akurat o tym mówię, to bardzo często naprawdę pada takie zdanie, obym tylko takie problemy miała, czyli właśnie przeziębienie, tak. Wiecie, i podsumowujemy to polska korki. Reprezentacja po 40 latach wygrał wreszcie stadion. Tak, raczej nasze miejsce w tej tabeli jest bezpieczne, drugie miejsce to jest bardzo dobra pozycja, więc ten mecz dzisiaj no, jest meczem, który... Ja jestem taką klasyczną sezonową kibicką, to znaczy mnie bardzo emocjonują wydarzenia, w których narodowo my bierzemy udział, właśnie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Z jakichś powodów też wciągają mnie dramy dotyczące naszej reprezentacji i dlatego chyba ten wątek z Robertem Lewandowskim, spóźnionym, który po prostu no, nie ma lekko w kontekście odbioru jego osoby przez dziennikarzy, bo to jest tak zwana love-hate relationship. On czasami jest naszym bohaterem i przez chwilę był, kiedy właśnie jako ten wielki Polak podnosił tę wajchę i zapalał biało-czerwone lampy na Empire State of Building, no ale potem jak się okazało, że wybrał to, ponad pojawienie się na zgrupowaniu z resztą zawodników, no to już się posypały. Tak, zawsze po prostu się znajdzie jakiś powód na to, żeby się posypał Bercika doczepić. Dzisiaj w audycji porannej przyszedł do studia Darek Urbanowicz. Zrobiliśmy specjalne wejście poświęcone meczowi i tam był fragment z Roberta Lewandowskiego, który zapytany o to, dlaczego brakuje Polakom, żeby wygrać z Holendrami, no bo nie wygraliśmy od 79 roku. Zaczął się śmiać, a potem no tak zupełnie naturalnie powiedział, no nie wiem, umiejętności? I to jest też coś, co mówi się w kontekście konferencji, na której właśnie Robert się potem pojawił, że to było prawdopodobnie pierwsze jego tak szczere wystąpienie, to znaczy z jednej strony ta wypowiedź, tak, którą ty przytoczyłeś, z drugiej też takie trochę odarcie się z tego nadczłowieka, jakim Robert w świadomości pewnie wielu osób jest. A o czym to świadczy, jak myślicie? O tym, że on już nic nie musi? Czy... No niektórzy twierdzą, że tak, że o tym, że nic nie być musi, może. Ma 37 lat. To już dojrzał do szczerości, mam i nikt nigdy nie osiągnął tak wiele w polskiej piłce jak on. Co się na przykład nie udało w filmie dokumentalnym o nim, który był zupełnie... Ale ukazała się ostatnio książka i o tej książce też była mowa na konferencji, o której Marta wspomniałaś. Musimy ten temat też szybko zawiązać na nim kokardkę. No, ale oczywiście, do godziny 20:45 dzisiaj, kiedy gwizdek pierwszy. Może byście chcieli przejść do innego sportu narodowego, wrócimy czyli do Roberta filmu Lewandowskiego. Wojciech Esmarzow. Słuchają Państwo Trójki. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit? Wybierz model na miarę Twojego biznesu w wyjątkowej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Ford Transit, który od 60 lat niezawodnie wspiera przedsiębiorców, w mega ofercie już od 99 900 zł netto. Legenda, która pracuje na Twój sukces. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 Pro Hygienic Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1499 zł. Taniej o 200 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szczypta melodii, garść rytmu i odrobina fantazji. To przepis na muzyczne przetwory, jakich jeszcze nie słyszeliście. Już 15 listopada o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert Alfabet Orkiestry Robimy Przetwory. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych pokaże Wam, jak kompozytorzy mieszają dźwięki, pożyczają melodie i tworzą zupełnie nowe muzyczne smakołyki. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Na przykład od czwartku do soboty. Parówki Berlinki Classic 315 gramów. 4,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego wszystkie słodycze Meltie. 2+1 gratis. A wszystkie produkty Cif i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój Bank Polski. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Na Rudolfa! Tyle ofert w jednym barszczu? Haha, cud normalnie! Bo w Netto świąteczne okazje zwalają sań! A ty, jak zareagujesz na łopatkę wieprzową Sztuka Mięsa Megapaka? 1 kg w cenie 9,99, aż 50% taniej! A na paprykę słodką czerwoną Luz 1 kg w cenie 9,99? Wow! Netto! Zadziwiająco tanie święta! Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Allegro Black Weeks wystartowały. W tym tygodniu mega okazja. Zestaw trzech past do zębów Sensodyne Clinical Repair. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 75,99. Teraz tylko 47,99. Nie ma lepszego momentu niż teraz, by wybrać auto dostawcze dla firmy. Od kompaktowej Toyoty ProAce City, przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max. Wszystkie są dostępne od ręki, z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru, w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na milion kilometrów. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 19. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dwoje nastolatków potrąconych przez bus na przejściu dla pieszych w Kościerzynie na Pomorzu. Do wypadku doszło przy wyjeździe z miasta w stronę Skorzewa. Potrąceni to chłopak i dziewczyna w wieku 17 lat. Stan nastolatki jest poważny. Na Pomorzu są fatalne warunki na drogach, pada deszcz i widzialność jest mocno ograniczona. 6 osób zginęło, a 35 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku na Kijów, podsumował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Wśród zabitych są głównie mieszkańcy trafionego przez pocisk 8-piętrowego bloku mieszkalnego. Ucierpiało 9 dzielnic ukraińskiej stolicy. Do 300 tysięcy złotych wzrosnąć ma premia dla młodych rolników, informuje resort rolnictwa. Wyższa kwota obejmie gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą. Zmiany wymagają jeszcze przyjęcia przez rząd i zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Obecnie premia to 200 tysięcy złotych. Pełny serwis Trójki o 19. Jutro w centralnym pasie kraju zachmurzenie duże i opady okresami, a na północy i na południu większe przejaśnienia i bez opadów. Od 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 7 w centrum, do 14 stopni w Małopolsce. Wracamy do naszego subiektywnego podsumowania tygodnia. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. W studiu ze mną Anna Kowalczyk, Marta Malinowska, Michał Nogaś. Jesteśmy oczywiście na antenie Trójki, ale także na trójkowym kanale YouTube. Wersję wideo naszego podcastu można zobaczyć, naszej audycji. Mówię o podcaście, bo cały czas myślę o 12 tysiącach dni. Podcaście Anny Dudzińskiej i Michała Matusa, który powstał przy współpracy z Zuzanną Olbińskiej. Przypominam Państwu również, że drugi odcinek już od środy jest dostępny na stronie podcasty.polskieradio.pl, na zewnętrznych platformach podcastowych, ale także na YouTubie Trójki. No i jest to kolejny odcinek tej opowieści, którego słucha się ze ściśniętym gardłem. A ja już się nie mogę doczekać trzeciego odcinka, ponieważ drugi kończy się zapowiedzią, że w kolejnym pojawi się mój serdeczny znajomy, wielki reporter Maciej Zaręba-Bielawski, który pomógł Ani i Michałowi dotrzeć do rodzin szwedzkich ofiar tej tragedii, bo one w tej opowieści o Heweliuszu rzadko wybrzmiewają. To się jakoś da zrozumieć oczywiście, dlatego że to była tragedia polskiego promu. Oni chyba jako pierwsi dziennikarze z Polski dotarli do polska załoga, tak, ale też te głosy się pojawią. Tak, a w środę. To przejmujące, to zapowiedzmy już jeszcze w takim razie, że z kolei czwarty odcinek to będzie spotkanie bardzo poruszające, bo przesłuchanie jednej z wersji tego czwartego odcinka mam już za sobą, chyba mogę zdradzić, że to będzie rozmowa przede wszystkim, choć nie tylko, z panią Jolantą Ułasiewicz, żoną kapitana Andrzeja Ułasiewicza i ich córką Agnieszką Chojką, więc to jest też niezwykle poruszająca opowieść i niezwykle poruszające spotkanie. Ale... I na własne uszy państwo się przekonają, że ta opowieść, którą widać w serialu, że kapitan prosi żonę, żeby nagrała mu listy trójki, tak. Jest prawdą. To prawda. Ten wątek również się pojawia, ale no, jak państwo słyszą, żyjemy również tą opowieścią tutaj, bo bardzo jesteśmy dumni, że właśnie w Trójce powstał ten podcast 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz. Ale wracając do naszych podsumowań, no, zapowiadałyśmy to, Ania, ty wspomniałaś też o tym. Film Wojtka Zmarzowskiego, Dom Dobry, tydzień temu wszedł na ekrany. Myślę, że możemy już potwierdzić ten sukces, rzeczywiście ogromny sukces frekwencyjny. Będzie na pewno dużo więcej widzów. Wojciech Smarzowski to jest taki twórca, jeden z najwybitniejszych współcześnie tworzących w Polsce reżyserów filmowych, który analizuje nasze narodowe, ale też nie tylko narodowe, ale ludzkie grzechy. Stawia nas widzów przed wielkimi wyzwaniami także, ponieważ zawsze idąc do kina na film Wojciecha Smarzowskiego wiemy, że to będzie trudne lub bolesne doświadczenie. I ja miałam podobnie z Domem Dobrym i muszę powiedzieć, że szłam z obawami na ten film ze względu na to, że już toczyła się dyskusja, już sporo słyszałam po pokazach prasowych jeszcze przed festiwalem w Gdyni. To były nieliczne pokazy, ale koledzy dziennikarze, dziennikarki już zdążyli ten film obejrzeć. I ten film bardzo zostaje w ciele, ale uważam, że nie przekracza tej granicy, o której przekroczeniu mówiło się w niektórych komentarzach, a jednocześnie mam nadzieję, że ten film wywoła tę dyskusję, która jest bardzo potrzebna. Przypomnę, że policyjne statystyki wskazują, i to są oczywiście tylko te zgłoszone przypadki, że w 2024 roku niemal 87 tysięcy osób w Polsce doświadczyło przemocy domowej. Ponad 50 tysięcy z tego to kobiety, 10 tysięcy około to mężczyźni, 26 tysięcy z tych 87 to małoletni. No i ponad 60 tysięcy osób stosujących przemoc, statystyki wskazują, 52 tysiące to mężczyźni. Tutaj mamy Tomasza Szucharta w roli Grześka, który początkowo wydaje się fantastycznym partnerem dla bohaterki granej przez Agatę Turkot, no ale to się dosyć szybko zmienia. Jakie, patrzę na Martę, patrzę na Anię, jakie miałyście wrażenia po tym seansie? To może ja zacznę od tego, bo ty, Kasiu, przytoczyłaś te statystyki odnośnie przemocy i to, co chyba jest takim jednym z najmocniejszych elementów tego filmu, a przynajmniej tak było dla mnie, to fakt, że to, jak film jest skonstruowany, to, jak zostały stworzone i poprowadzone te kreacje aktorskie, też, tak jak wspomniałaś, zostaje w ciele i chyba największy taki dyskomfort, a nawet ból wiąże się z tym, że czujemy pustkę, myśląc o tym, czy da się tego typu problemy jakoś rozwiązać jako tak. Osoby z boku. I ja miałam takie poczucie, wychodząc z sali, że to poruszenie, zniesmaczenie z jednej strony właśnie tą okrutną przemocą, która no, w przypadku głównego bohatera, czyli Grzegorza, jest kompletna, dlatego że to jest przemoc i fizyczna, i psychiczna. To jest manipulacja, to są gwałty. Ekonomiczna również. Ekonomiczna, dokładnie. To jest jakby sugerowanie, czy tworzenie jakiejś iluzji życia. No, dramat, z którego ja po prostu właśnie oglądając i próbując jakoś się ustosunkować do tej sytuacji, chyba najgorzej jako odbiorczyni czułam się właśnie z tym, że to jest sytuacja beznadziejna. I też, no, bez spoilerów, ale tak czuję, że w tym filmie trochę też o to chodzi, że... Ale on jednak daje nadzieję. Ja na przykład w tym widzę też bez spoilerów. Tak, ja tej nadziei jakoś szczerze nie, no myślę, nie wyczułam jednak do końca. Daje. Ale... Nie wiem, ile mogę zdradzić, nie zdradzając rozwiązania tego. Ja nie byłem jeszcze, tego, więc raczej nie zdradzamy. Natomiast rzeczywiście pokazuje też drogi wyjścia z tej spirali przemocy. które wymagają wielkiej odwagi, które wymagają bardzo często także no, jakiegokolwiek wsparcia. Zdecydowanie wymagają wsparcia i zaangażowania bardzo ręki. Wielu osób. Tak. I to jest rzeczywiście w tym filmie pokazane. Widać, że praca nad scenariuszem musiała być, tak zakładam, w konsultacji z osobami, które pracują. Tutaj wejdę ci słowo, przepraszam, ale rzeczywiście Wojciech Zmarzowski potwierdza, że właśnie żadna z tych sytuacji wstrząsających, które są pokazane w tym filmie, nie jest wymyślona. Tutaj nie przekroczono tej granicy. Co do tego nie mam wątpliwości. Widać natomiast też dużą majstrię i zniuansowanie tej sytuacji, która pozornie nam wszystkim, a może nawet nie pozornie, realnie wydaje się niezrozumiała, tak? To znaczy wszyscy sobie zadają to pytanie, dlaczego nie odeszła? Dlaczego nie odeszła za pierwszym, za drugim, za trzecim razem? Ten film wyjaśnia, myślę, dość dobrze dlaczego. Jeszcze chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś o tym, że szykowałaś się na więcej i na gorzej, bardziej brutalnie. Rzeczywiście ja też. Co nie zmienia faktu. Ale to tak wystarczyło. I mówisz, że on nie przekracza granic. Miałam ochotę dodać, jak dla kogo. Ja dziś widziałam na porannym seansie ten film i wraz ze mną oglądała go jakaś szkolna klasa, myślę, 15-16-latków i latek. I widziałam już też w tej dyskusji, która się toczy wokół filmu, bardzo burzliwej, w której też ważnymi głosami są moim zdaniem głosy aktywistek pracujących z osobami doświadczającymi przemocy, była właśnie taka, że być może to nie jest dobry pomysł, żeby na ten film zabierać młodzież. Jestem bardzo zdziwiona, że ktoś wpadł na taki pomysł. Z tego prostego powodu, że to rzeczywiście, tak jak mówicie, zostawia ślad w ciele, ale myślę nie tylko w ciele. I młode osoby pozostawione same z tym doświadczeniem, nie mające szansy go przedyskutować, przepracować, omówić z kimś kompetentnym i z kimś, kto to da oparcie, zostają z tymi emocjami bardzo trudnymi same. My tego rzeczywiście w Polsce doświadczamy dosyć dużo. To profesor Michał Bilewicz w książce Traumaland bardzo wnikliwie to analizuje i mnie też jakby przekonuje do tego, żebym ja sobie na przykład oszczędzała i poszłam dziś na ten film z dziennikarskiego obowiązku, dlatego żeby się przygotować do tej rozmowy z wami, ale nie mam takiego poczucia, że każda dosłowna, każde dosłowne ekranowe przedstawienie scen przemocy najrozmaitszej, nie tylko w tym kontekście, w którym ona jest pokazana w Domu Dobrym, automatycznie przekłada się na rzecz profilaktyki tej przemocy. Ja jeszcze przed seansem powiem, że z kolei śledzę bardzo uważnie te dyskusje w sieci, które są, no bo film ma świetne wyniki, jeżeli chodzi o liczbę widzek i widzów. I co innego mnie zastanowiło, to znaczy syndrom wyparcia, że bardzo często śledząc wpisy konkretnych osób ukrytych pod nickami na jakichś grupach społecznościowych, forach, można zauważyć, że na początku jest taki element odrzucenia. Nie ma przemocy domowej, to w ogóle nie jest temat, nie mówmy o tym. No komu się nie zdarzyło chlapnąć, a potem przyłożyć taki rodzaj opowieści. Ale potem jest drugi poziom tego wyparcia. To znaczy, jak ta przemoc jest, to po co ją pokazywać? Czyli właściwie podwójna negacja całego tego, tej tragedii, która, myślę, toczy wiele polskich rodzin. Mówiąc raz jeszcze, że przed seansem, ale znając dobrze kino Smarzowskiego i dziękując mu za to, jak wiele ważnych wątków porusza dotyczących Polaków, naszej historii, sytuacji i że w domach. Robi to w sposób, tak, który ściąga setki tysięcy ludzi do kin, mimo że to takie trudne. To jest niezwykłe. To właśnie to mnie jakoś najbardziej zastanawia, że wciąż istnieją ludzie, którzy, no, mając przed sobą statystyki, widząc to na ekranie, słysząc od ludzi, że tak to właśnie wygląda, próbują to wypierać. Bagatelizują, lekceważą lub jeszcze dodatkowo z tego żartują. I jest to jakieś wrażenie, które może być wynikiem jakiejś złudnej optyki, kiedy oglądamy tak mocny obraz. Mam ja takie poczucie, że akurat w przypadku filmografii Wojciecha Smarzowskiego to jest jeden z takich bardziej intymnych filmów, dlatego intymnych w tym rozumieniu, że jednak ta historia, ta przemoc dzieje się no, w tych czterech ścianach domowo. Ona nie jest osadzona tak mocno w kontekstach, nie wiem, historycznych, szerszych społecznie. I my to złudzenie, o którym powiedziałam wcześniej, to było czuć naprawdę na sali, po filmie. Mam wrażenie, że my wszyscy czuliśmy się trochę jak obserwatorzy, którzy patrzą na to i nic nie robią. I czy to jest jakieś poczucie winy, czy właśnie to jest taka niemoc, która pojawia się w człowieku, ale no, te kreacje są... źle się to mówi w przypadku tego filmu, ale ja myślę, że no, Tomasz Szuchart stworzył postać... wiarygodną. Bardzo wiarygodną. Bardzo wiarygodną. Nie zazdroszczę mu, szczerze mówiąc, ani mierzenia się z tą postacią, ani jakiegoś takiego funkcjonowania w rzeczywistości, bo niestety pewnie przez jakiś czas ja też widząc jego twarz będę miała po prostu złe emocje z tym związane, mimo tego, że uwielbiam go z wielu innych różnych ról. I teraz jest tak, jak jest. Jedna ważna rzecz, która pada w tej dyskusji, którą myślę warto też powiedzieć w kontekście tych naszych zdziwień, że to nie są nowe tematy, to nie są nowe statystyki, to nie są obrazy, których w przestrzeni publicznej by nie było. O Januszku był taki serial lata temu o synu, który na przykład matkę w sposób okropny traktował, bił, maltretował. No przecież to są tematy obecne w świadomości społecznej. Ale różnica polega na tym, że kiedy mówią o tym osoby doświadczające przemocy, nazywane czasem ofiarami, kiedy mówią o tym organizacje pomocowe, to nie trafia tak szeroko jak Wojciech Smarzowski i jego film. Niektóre aktywistki, moje koleżanki, feministki też widzą w tym ten aspekt właśnie płci, że to mężczyzna musi się zająć jakimś tematem, żeby on został potraktowany poważnie. Być może to jest to, być może to jest medium filmowe, które to, co możemy sobie domyślać wyłącznie ze statystyk, czy z artykułów prasowych, czy radiowych wzmianek, pokazuje naprawdę, podkłada nam pod sam nos. Cokolwiek by to nie było, wierzę, że ten film jest pożyteczny. I jeśli zmieni rzeczywistość, choćby dla jednej osoby, która doświadcza przemocy, czuje się z tym samotna i bezradna, nie wie, jak jej szukać i nie wie, że to już jest ten moment, to myślę, że ten film zrobi wiele dobrego. To jeszcze dopowiem, że mówimy o tym, że to, kontynuując, Aniu, to co ty powiedziałaś przed momentem, że wywoła dyskusję, że wywoła rozmowy, że będzie się o nim mówić, a jednocześnie te rozmowy będą prowadziły właśnie do wprowadzenia jakichś rozwiązań, albo także uwrażliwienia nas jako widzów, ale także jako ludzi, którzy żyją wśród osób, które być może jakimiś znakami dają poznać, że taka sytuacja ich dotyczy, to zaczynamy tę rozmowę także w Trójce i chociaż rozmawiamy na temat przemocy także wobec kobiet. Niebieska linia istnieje od 30 lat. Klub Trójki, który miałam przyjemność poprowadzić kilka miesięcy temu, właśnie opowiada tę historię prób pomagania Polkom głównie, ale też Polakom w wychodzeniu z takiej matni, jak w jakiej ale właściwie zmierzałam do tego właśnie, mówiąc o tym, że zaczynamy, że z kolei teraz już pretekstem będzie rzeczywiście Dom Dobry w Klubie Trójki w środę. Paulina Wilk będzie i wychodząc od filmu rozmawiać z aktywistkami, z psycholożkami, z gośćmi, którzy zajmują się pomaganiem tym osobom, które doświadczają przemocy. I tutaj zamknijmy ten temat. Patrzę na zegar, co jest zawsze wstrząsającym doświadczeniem, kiedy mamy jeszcze tyle tematów, ale no teraz poproszę o bardzo już krótkie jednak nawiązania. Michał, ty przyniosłeś książki, więc myślę, że warto jeszcze o tym Bookerze powiedzieć. Booker został w tym roku urodzony w Kanadzie, mający węgierskie korzenie, David Soloy. Książka zatytułowana Flash, jeszcze na polski nie przełożona, pewnie się ukaże, no bo to światowy sukces. Ale on już raz był w finale za zbiór opowiadań Czym jest człowiek? Opowieść o nomen omen męskiej kondycji albo braku tej kondycji, 9 mężczyzn, każdy na zakręcie życia. Książka doceniona przez jury, w którym była m.in. Sarah Jessica Parker, to jest opowieść o młodym chłopaku w Węgrze, Istvánie, który wkracza w dorosłość bardzo szybko, gwałtownie, przy okazji nawiązując romans ze znacznie starszą od siebie sąsiadką, ale to jest tylko jedna z wielu niełatwych sytuacji, która mu się w życiu przydarza. Trafia też na wojnę do Iraku, potem staje się gwałtownie bardzo bogaty w Londynie, a wszystko to jest w konwencji greckiej tragedii opowiedziane. Członkowie jury Nagrody Bookera i także wielu krytyków pisało i pisze, że takiej książki jeszcze nie czytaliśmy. Ja zacząłem to czytać po angielsku, kupiłem tę książkę po Bookerze, przyznaję. Nie po angielsku. I nie po angielsku, ale chcę powiedzieć, że to jest napisane bardzo przystępnym angielskim, więc jeżeli ktoś włada tym językiem i rozumie, na średnim poziomie to warto przeczytać no, bardzo... Jestem przekonana po to, żeby oddać jakby charakter tej postaci. Też. I co ciekawe, on nigdzie nie jest opisany, jak wygląda. Natomiast musi być przystojny, bo bardzo wiele kobiet marzy o tym, żeby jakoś się z nim intymnie spotkać. Dlaczego musi być przystojny? Skąd w ogóle to założenie? No ale może wiesz, nie jest przystojny, jest ale interesujący. Atrakcyjny inaczej. Dla osób heteronormatywnych kobiet przystojny mężczyzna to jest bardzo szerokie pojęcie. To naprawdę nie tyczy się tylko jako posiadacz trudnej urody, zgadzam się z tym. Chcę powiedzieć, że to jest w ogóle ciekawy rok dla węgierskiej literatury albo około węgierskiej, no bo Bookera dostaje człowiek, którego ojciec pochodzi z Węgier, a Nobla otrzymał Laszlo Krasznahorkai, czyli wybitny węgierski pisarz, którego nowa książka po polsku ukaże się na początku grudnia. Jeszcze tylko to teraz opowiem. Jeszcze, przepraszam, wejdę ci słowo, ale tak dopowiem, że bardzo czekamy na informację, kiedy Flash ukaże się po polsku, gdyby ktoś jednak nie podjął tego wyzwania czytania tego w oryginale. I jeszcze szybko powiem, że mamy już w papierze ostatnią książkę Kasi Stoparczyk, Człowiek szczery na trzy litery, czyli opowieść o życiu Stanisława Tyma. O tej książce mówiliśmy w okolicach 1-2 listopada na naszej antenie, ale teraz już ta książka jest pod naszym patronatem. W jakimś czasie najbliższym będziemy mieli egzemplarze dla słuchaczy oczywiście. A trzecia książka, bo bym sobą nie był, to jest literatura ze Szwecji. Hanna Nordenhug będzie gościnią audycji Wszystkie Książki Świata w niedzielę i to jest bardzo ciekawa opowieść o kłamstwie, jako o jednym z najważniejszych zjawisk współczesnego świata. Jest tu m.in. wątek dziennikarza, który jedzie do Grecji i zmyśla opowieści o uchodźcach, żeby sprzedawać dużo swoich tekstów w hiszpańskiej gazecie. Bardzo dziękuję. To myślę, że państwo już zanotowali. Wonderland, ta książka się nazywa. Tytuły. Marta, patrzę na ciebie, bo były różne pomysły, o której płycie mogłabyś opowiadać. Ale ja powiem o młodzieżowym słowie roku. Aha, jednak, dobrze. Ja six, może zmienię te nominowane. 6-7, bo jesteśmy w polskim radiu, tak. Ale tutaj właściwie Brain Rot muszę przeczytać tak, jak to jest. Bro FR. Nie mam pojęcia. Freaky. To jest for real. Takie naprawdę? Rok temu bro, też. For real? Gold? Rok temu to wiem. To jest Gold, no to... greatest of all time. Dokładnie. Tak? Czyli najlepszy w historii. Najlepszy. Klasa, idziemy w skróty, tak? Loki, Okpa. To już od dłuższego czasu. To jest bardzo dużo skrótów. Skibidi. Tak, słyszałam, że coś takiego Skibidi jest. Skibidi jest w języku. Ciekawe, bo Gold to też znaczy... Slay, syn właśnie wychodzi z pokoju, jak słyszy Skibidi, mamo. I Twin. Przeczytałam wszystkie. Ciekawym jest to, że możecie mi wytłumaczyć, słowo szpącić dla mnie jest takie jednak bardzo oldschoolowe. No, wydaje się bardzo archaiczne. A klasa? Tak. Czy ona zmieniła jakoś znaczenie? Tak, to właściwie wiele z tych nowych słów, bo część pojawiała się już w ubiegłorocznym głosowaniu, ale to pozycjonowane na pierwszym miejscu i też bardzo prawdopodobny zwycięzca, czyli 6-7, 6-7. Już go wytypowaliśmy. Tak. Wiecie co? Bo to jest trend globalny. Brytyjski słownik chyba już wskazał też to słowo jakąś taką pierwszą trójkę czy piątkę właśnie najpopularniejszych, nie wiem, czy to w ogóle można nazywać słowem, no, jakichś takich zwrotów. Jakieś konsylium językoznawcze należałoby szyfru, elementów tak. Języka, dokładnie dźwiękowych, których używamy i które wymieniamy. Natomiast klasę sama doświadczyłam na własnej skórze, obcując z przedstawicielką młodszej generacji na rodzinnym spotkaniu, które bardzo często podczas tego spotkania mówiła klasa, klasa. I chodzi o to, że był taki trend na TikToku, na którym mężczyzna pozycjonujący się na specjalistę od mody męskiej, blichtru, sławy, pieniędzy, zestawiał ze sobą na przykład marki modowe i mówił klasa obciach. No i niesamowicie TikTok wchłonął ten trend i dzisiaj wobec wszystkiego nagrywa się właśnie takie... Ale polski TikTok, bo to jest polskie. Zastanawiam się, na ile to jest wpływ ukraińskiego klas, które ja na przykład od swoich ukraińskich przyjaciół i przyjaciółek bardzo często słyszę. I to by była to by był ciekawy transfer. Klasa użyte w tym sensie, czy w takich kontekstach, ja pamiętam z słownictwa mojej babci, więc dlatego też ten mężczyzna, o którym wspomniałam, nie pamiętam jego nazwiska, ale ono nie jest, myślę, aż tak ważne dla całej tej historii. Ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy go. Ma taki, chciałam powiedzieć vibe, ma taki wizerunek pana pod krawatem, więc klasa obciach ma być też jakby świadczyć o tym, że jest on dostojnym, wyrafinowanym człowiekiem. Czytam na bieżąco w Smithsonian Magazine. Ella Feldman napisała, że określenie 6-7, i teraz przeczytam to po angielsku, is impossible to define. Czyli niemożliwe do zdefiniowania. Tak, i stało się właśnie słowem roku dictionary.com. Słowo używane przez członków pokolenia alfa. Nie będziemy pierwsi w razie tego, skoro już było słowo. Uwaga, znowu po angielsku. Meaningless, czyli nie mające żadnego znaczenia. Z drugiej strony globalna wioska po prostu, pokolenie alfa. I nonsensical. Widzicie, oni mają język ponadnarodowy. Na to wszystko wskazuje. Słuchajcie, mamy 1,5 minuty. To ja was jeszcze bardzo chętnie zabiorę na wycieczkę w czasie, wycieczkę w przeszłość do pałacu w Wilanowie, w którym trwa malutka kameralna wystawa Sobiescy i Stuartowie Blask i Widmo Korony, i której fenomenalną bohaterką jest Maria Klementyna Sobieska, czyli wnuczka Jana III Sobieskiego. Nie doszła, słuchajcie, królowa Anglii, Szkocji i Irlandii. Poniedziałkowy odcinek Brokującej Połowy Dziejów był jej poświęcony. Co to była za postać, co to była za historia i co to za mógłby być wspaniały, kostiumowy serial. Ktoś musiałby się tym zainteresować. O wielkiej miłości, wielkiej władzy i międzynarodowych intrygach. Przypomnę, że listopad jest miesiącem darmowych wejść do rezydencji królewskich. Wilanów jest jedną z czterech. I zaraz iluminacje wystartują. W takim razie mają państwo zestaw rekomendacji na nadchodzące dni, bo myślę, że z całej naszej rozmowy kilka jeszcze co najmniej można wybrać. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Anna Kowalczyk, Marta Malinowska, Michał Nogaś. Dziękujemy. Dziękuję również państwu za te 3 wspólnie spędzone godziny w imieniu swoim, ale też Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. 12 rodzajów napojów kawowych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2179. Teraz za 1999 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Renault. Odkryj Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładującą się hybrydę. Do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie. Bez żadnego doładowywania. Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUV z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Wrocław, 1963 rok. Epidemia ospy zamyka miasto. Tomasz Ziętek, Anna Karczmarczyk i Cezary Pazura w nowym serialu TVP. Czarna śmierć. Oglądaj już w niedzielę o 20.25 w TVP1 i w TVP VOD. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego.